Hiába vicsorog meg morog, itt saját teritorium körül forog minden. Fedd fel, hogy ki vagy, határokon belül itt nálunk. Ez a divat, itt semmi sincsen ingyen. Büszkén szimatolok körbe, ahol az enyém minden. Küzd vagy dőbe, itt van minden kincsem. Ezt megvédem, bármibe kerül. Aki beszökik, úgyis előkerül-e felől. Semmi kétség, hazai ízek, itt is barbecue, meg székség. Ungár specialitét, de mit sem ért a sok fékök. Még nem tudják, mit keresnek. Az istenek a fejükre estek, kell a respekt Budapestnek. Ha szájban rím, szájban rímbe szólj, bakáó estnek. Meg az NK-snek, ne vezet, az utcsó fizetletet. Tűzd be a kezed, előbb próbáld be, mint a szüzek. Szezám tárul, szemed szem ért a szabály a határ. Mögötted záró, bárki bárhogy bámul. Ha nem érted, olvasd le a számról, itt az idő urai. Idő urai, idő urai. Se kéne félne fá, ez ne blá blá. Itt a klik-klik, idő ér utóbb, bip-bip a darabokra tép. A cip, a fém, a tét, hétfék, neked pápá. Se báj, se kéne félne fá, ez ne blá blá. Itt a klik-klik, idő ér utóbb, bip-bip a darabokra tép. A cip, a fém, a tét, hétfék, neked pápá. Neked pápá, neked pápá. Idő rá, idő rá. Jó, körbe-körbe nézek, gondolatokat emészek, dolgokat rímet teszek, helyettem beszélnek, érlelődik a föld, először kopár, aztán zöld, jön az eső, köd, meg folyik, meg köd, meg fogan, jönnek, nőnek a rügyek, ismeretlen ügyek, lassan kiform minden kerület, minden polcon a vegyület, a terület szédül, minden várat bevesz végül, hangfaj támad, lerombol és minden újraépül, csak két év fül, száj szem, a helyzet feszül, a nép csak ül, készül, valaki valami újat szül, se báj, se kén, de fény nem fáj, kicsi az esély, minket behozni kevés, amit van, a vizet segít, a kézikönyv, a motel, lehúz a fotel, a harcot vívom, én mit bírom, hogyha valami nem tetszik, megírom. A szöveg lehet veszélyes, a mesené a szeszélyes, varázslatos az egész, a zenére mindenki beszédes, és mindenki éhes, és mégis mindenki jól lakott, hazai história, és virrad rád a holnapot. Mindennek eljön az ideje, néha derűs, néha beborul, beszorultunk, hidd el, még sokat hallasz róla. Se báj, se kéne félne fá, ez ne blá blá. Itt a klik-klik, idő ér utóbb, bip-bip a darabokra tép. A cip, a fém, a tét, hétfék, neked pápá. Se báj, se kéne félne fá, ez ne blá blá. Itt a klik-klik, idő ér utóbb, bip-bip a darabokra tép. A cip, a fém, a tét, hétfék, neked pápá. Csebben a tenger, a Johnny ravasz. Faktor a laborban, mit kogyhaszt. Fór az üstben a méreg. Mikrofonok, te a figyelz üstben, hogy kéred. Vagy csak egy szerenád ennek a zenének, amíg ki nem hűl az utolsó csepp, véred is. Testvérez is olyan, mint egy póker. Ben a Jolly Joker, bank meg Zeng, dupla Johnny Walker. A szombat éjszak a végén a gong. Wildstyle burner bomb, itt nem lesz gond. Amire ráfogod majd csak, hogy ezért meg azért. Most szemtől szembe kapod a vezért. Csak, kérdi a City Gringo, fuck budai Lamborghini lingo. Csak, kösd be az öved, most nem véd meg az öreg. Neked itt nincs kaszkó, Tony Brasco. Többet smokolok, mint Fidel Castro. De itt túl nagy a zaj, de hamarosan kiderül ki a raj. Mindig mondtam, a terület saját itthon. Nem érhet baj, de téged kivéde baj. Fá, ez ne blá blá. Itt a klik-klik, idő ér utóbb, bip-bip a darabokra tép. A cip, a fém, a tét, hétfék, neked pápá. Se báj, se kéne félne fá, ez ne blá blá. Itt a klik-klik, idő ér utóbb, bip-bip a darabokra tép. A cip, a fém, a tét, hétfék, neked pápá. Se báj, se kéne félne fá, ez ne blá blá. Itt a klik-klik, idő ér utóbb, bip-bip a darabokra tép. A cip, a fém, a tét, hétfék, neked pápá. Se báj, se kéne félne fá, ez ne blá blá. Itt a klik-klik, idő ér utóbb, bip-bip a darabokra tép. A cip, a fém, a tét, hétfék, neked pápá. Neked pápá, neked pápá. Idő rá, idő rá.